เรื่องศาสนาเรื่องของนักบวชเรื่องศาสนาของพระพุทธเจ้าเป็นศาสนาที่ไม่เหมือนกับศาสนาอื่นๆไม่เหมือนกับศาสนาอื่นๆที่เขาสอนกันศาสนาอื่นๆเขาไม่ได้สอนเพื่อพ้นจากโลกศาสนาอื่นๆที่ไม่ได้สอนเพื่อพ้นจากโลกเป็นศาสนาของคนอยู่ในโลกศาสนาของพระพุทธเจ้าเป็นศาสนาสอนให้คนพ้นจากโลกพ้นจากโลกก็คือพ้นจากกิเลสตัณหานั่นเองเรื่องกิเลสตัณหาเป็นเรื่องชีวิตจิตใจของสัตว์โลกทุกรูปทุกนามเขามีแต่ที่จะหนักไปหน้าที่จะตะเกียกตะกายขวนขวายเพื่อคำว่ากิเลสตัณหากันทั่วทั้งโลกทั้งลูกทุกลูกทุกนามคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงมีอยู่ในโลกบางยุคบางสมัยและบางยุคบางสมัยคำสอนของพระพุทธเจ้าจะหมดไม่มีปรากฏในหัวใจของชาวโลกแต่ศาสนาอื่นๆเป็นศาสนาของคนอยู่ในโลกเขาไม่ได้สอนเพื่อละกิเลสตัณหาอะไรคนที่เขายังสนุกสนานพอใจในเรื่องกิเลสตัณหาเขาก็อยู่ในศาสนานั่นนั่นใดพระพุทธเจ้าก็ทรงตรัสว่าศาสนาของเราตถาคตนี้จะปรากฏเพียงแต่5,000ปีเท่านั้นแต่ธรรมที่พระพุทธธรรมสัจธรรมของจริงที่พระพุทธเจ้านำมาตรัสเทศนานั้นมีประจำโลกตลอดกาลและผู้ที่รู้เห็นสัจธรรมของจริงนั้นสามารถที่จะพ้นจากโลกได้ทุกยุคทุกสมัยทุกกาลเวลาไม่เลือกกลางคืนไม่เลือกกลางวันแต่ธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้ประพฤติปฏิบัติเพื่อให้รู้สัจธรรมของจริงนั้นมีโอกาสที่จะหมดไปสิ้นไปเพราะไม่มีในความรู้สึกไม่มีในจิตใจของ คนที่จะเอาไปประพฤติปฏิบัติเพราะไม่เห็นประโยชน์ไม่เห็นคุณค่ากิเลสมันจะเห็นคุณค่าของธรรมได้ยังไงกิเลสมันจะเห็นคุณค่าของข้าศึกของกิเลสได้ยังไงธรรมก็คือข้าศึกของกิเลสและเป็นข้าศึกที่เป็นอันตรายแก่กิเลสอย่างยิ่งแล้วกิเลสหรือมันจะเห็นคุณค่าเห็นประโยชน์ของคำว่าธรรมหรือศาสนาธรรมของพระพุทธเจ้าจึงว่าหมดไปได้จริงหมดไปเพราะอะไรหมดไปเพราะคำว่ากิเลสตัวเดียวคิดถึงจิตใจของสัตว์โลกแต่ละจิตใจแต่ละจิตใจเหมือนกับอะไรขนมขนมเขาเรียกขนมอะขนมแช่อิ่มมันอิ่มอยู่ด้วยกิเลสตัณหาทั้งไปทั้งหมดจะมีจิตใจรายใดแห้งจากกิเลสตัณหาหรือว่าบกพร่องจากกิเลสตัณหามีเปอร์เซ็นต์มองไม่ใครเห็นและเปอร์เซ็นต์ต่ำๆนั้นเปอร์เซ็นต์ที่มีน้อยมองไม่ใครเห็นนั้นก็ต้องเป็นไปตามกฎของอนิจจังเกิดมาก็แก่เกิดมาไม่หายใจก็ตายในเมื่อตายแล้วหัวใจนั้นก็เป็นไปตามสภาพของจิตใจเป็นอย่างไรก็เป็นไปตามนั้นและหัวใจที่ยังมีลมหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าหายใจออกอยู่เป็นหัวใจที่หิวด้วยกิเลสตัณหาหิวในการที่จะไปนอนแช่คลุกคลีอยู่ในก็กิเลสตัณหานั้นเป็นอย่างนั้นทั้งหมดและจะมีหัวใจใดเห็นคุณค่าของคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าท่านทรงตรัสไว้ศาสนาของเราตถาคตจะยังปรากฏเพียง 5,000 ปีเท่านั้นเพราะอะไรเพราะข้าศึกเป็นตัวไข้ตุโพตุกิเลสเป็นตัวข้าศึกข้าศึกของพระศาสนาก็คือกิเลสข้าศึกของจิตใจก็คือกิเลสคำว่ากิเลสกิเลสก็ข้าศึกข้าศึกก็คือกิเลสดูในจิตใจของเราท่านไม่มีอะไรเป็นข้าศึกมีแต่กิเลสเป็นข้าศึกไม่มีอะไรเป็นข้าศึกแก่ชีวิตการบวชการเรียนไม่มีอะไรเป็นชีวิตเป็นข้าศึกของการประพฤติปฏิบัติผมบำเพ็ญผมประจันมีแต่คำว่ากิเลสเท่านั้นเป็นตัวข้าศึกมันไม่ใช่ของเล่นไม่ว่ากิเลสของหญิงกิเลสของชายออกเที่ยวออกตระเวนเที่ยวตลอดทั้งกลางคืนกลางวันคำว่าออกตระเวนเที่ยวตลอดนี่ในโอในโลกธาตุอันนี้หัวใจที่ยุกระหายมันเที่ยวไปเที่ยวไปเที่ยวไปเป็นที่น่าโศกสังเวชที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านมีทัพทิพย์ประจักษ์จักษุว่ามันสกปรกแค่ไหนเพียงไรไม่ว่าหัวใจของสัตว์ชนิดใดๆไม่ใช่หัวใจไม่เลือกหัวใจของคนระดับไหน ทั้งผู้ตัวผู้ทั้งตัวเมียนเต็มไปโลกธาตุนี่เต็มไปทั้งอากาศธาตุนี่เที่ยวเพื่อกะตะเวนไปตะเกียกตะกายเพื่อแสวงหาพระพุทธเจ้าท่านทรงตรัสว่าเจตันห้าสมานาทีคำว่ากิเลสตัณหาเสมอโดยแม่น้ำไม่มีแม่น้ำมันเต็มเป็นแม่น้ำมันล้นเป็นคำว่ากิเลสตัณหามันเต็มเป็นที่ไหนมันอิ่มเป็นที่ไหนมันเต็มมันอิ่มไม่เป็นมันพอไม่เป็นแล้วมันจะล้นเป็นได้ยังไงถ้าเต็มมันก็เต็มไม่เป็นแล้วจึงว่าอย่าให้พากันประมาทในเรื่องสิ่งที่เป็นข้าศึกสิ่งที่เป็นข้าศึกก็จิตใจตัวกิเลสตัวเดียวเป็นข้าศึกคำว่ารูปคำว่าเสียงคำว่ากลิ่นคำว่ารสอันนั้นก็เป็นสิ่งที่ต้องระมัดระวังไม่ประมาทเพราะสิ่งเหล่านี้เจ้ากิเลสมันเอามาเป็นเชื้อฟืนเชื้อไฟที่จะเผาบ้านเผาเมืองคือเผาจิตเผาใจของเราตัวกิเลสจริงๆไม่ใช่ตัวรูปตัวเสียงตัวกลิ่นตัวรสเป็นเครื่องมือเป็นวัตถุชิดชนิดหนึ่งที่มันเอามาเป็นเครื่องประหารตัวกิเลสในเมื่อสิ่งเหล่านี้ไม่เป็นกิเลสแล้วอะไรเป็นกิเลสจิตของเรานี้ล่ะเป็นข้าศึกแก่เราดูแม่ผมของเราขนของเราเล็บของเราฟันของเราหนังของเราเนื้อของเราตรงไหนเป็นข้าศึกจะเนื้อของใครหนังของใครเส้นเอ็นกระดูกกระเดี่ยวของใครก็เป็นผมขนเล็บฟันหนังเป็นของเกิดมาแก่เกิดมาตายเมื่อไรจะเป็นข้าศึกแก่เราได้ยังไงคำว่ารูปคำว่าเสียงรูปเราก็มีเสียงเราก็มีกลิ่นเราก็มีกลิ่นเราไม่มีเหรอนี่เหงื่อออกมามันเป็นยังไงน้ำลายออกมาเป็นยังไงขี้เหงื่อขี้ใครออกมาเป็นยังไงน้ำมูดน้ำพูดออกมามันเป็นยังไงนั่นน่ะเราตัวเราทั้งนั้นกลิ่นเราก็มีแล้วกลิ่นมันกิเลสเป็นกิเลสไหมรูปทั้งรูปมองลงไปสรีระร่างกายทั้งหมดนี่ตั้งแต่หนังหุ้มห่อลงไปภายในตรงไหนเป็นกิเลสตรงไหนเป็นกิเลสศึกษาลงไปแล้วจะหาอะไรมีกิเลสในกองเกิดกองแก่กองตายไม่มีกองรูปก็เหมือนกันกองเสียงก็เหมือนกันเสียงก็เหมือนกันเสียงตรงไหนเป็นกิเลสเสียงหายใจเข้าหายใจออกมันมีกิเลสไหมเสียงมันออกทางปากเสียงมันออกทางก้นมันมีกิเลสไหมถ้ามันจะมีเสียงออกมาทางก้นมันมีกิเลสไหมเอาเราก็ต้องศึกษากลิ่นก็เหมือนกันที่มันออกมาทางท่าออกมาทางตาทางหูหูก็หินกินเนี่ยกลิ่นมีกลิ่นจมูกก็มีกลิ่นปากก็มีกลิ่นตามสรีระร่างกายทั้งหมดมีกลิ่นออกมาทางนั้นกลิ่นมันมีกิเลสตัณหาไหมรสก็มีเลือดของเราก็เป็นรสน้ำเหลืองของเราก็แบบมีรสนี่มีรสทั้งนั้นเป็นรสอันนั้นน่ะมันมีกิเลสตัณหาไหมถ้าว่ามันจะมีก็มีแต่เป็นเครื่องดับกิเลสตัณหาเท่านั้นมันมีกิเลสตัณหาในรูปในเสียงในกลิ่นในรสคำสอนของพระพุทธเจ้าฆ่ากิเลสเพื่อทำลายกิเลสเพื่อทำลายกิเลสข้อปฏิบัติที่พระพุทธเจ้าสอนนี่ก็คือเอารูปเอาเสียงเอากลิ่นเอารสอันนี้ล่ะเอามาเป็นเครื่องอาวุธที่จะทำลายกิเลสกิเลสมันก็เอารูปเอาเสียงเอากลิ่นเอารสอันนี้ล่ะเอามาทำลายจิตใจของสัตว์โลกทำลายจิตใจของผู้บวชคำสอนของพระพุทธเจ้าก็เอารูปเสียงกลิ่นรสอันนี้ละมาทำลายกิเลสตัวที่มันเอารูปเอาเสียงเอากลิ่นเอารสมาทำลายจิตใจรูปังอนิจจังเวทนานิ อนิจจสัญญาอนิจจสัญญาอนิจจสังขารอนิจจพระพุทธเจ้าเทศนาเรื่องรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณตาเป็นของร้อนหูเป็นของร้อนจมูกเป็นของร้อนลิ้นเป็นของร้อนกายเป็นของร้อนใจเป็นของร้อนพระพุทธเจ้าเทศนาเอาอะไรมาเทศนาร้อนเพราะอะไรร้อนเพราะกิเลสมันเอามาเป็นกองเอามาเป็นเชื้อเอามาไว้เผาร้อนเพราะกิเลสมันร้อนมันเอาอะไรเอาเอมันเอาของสิ่งเหล่านี้ล่ะเอามาเป็นข้าศึกเอามาเผาจิตเผาใจของเราท่านๆกันดูจริงๆแล้วไม่มีอะไรพ้นจากโลกก็พ้นจากสิ่งเหล่านี้พ้นจากกิเลสก็พ้นจากสิ่งเหล่านี้พ้นจากทุกข์ก็เป็นพ้นจากนี้พอทุกข์อะไรก็ทุกข์พอทุกข์ก็คือสิ่งเหล่านี้เป็นทุกข์พ้นจากโลกก็โลกอะไรเป็นโลกก็สิ่งเหล่านี้แหละเป็นโลกดินน้ำลมไฟกองนี้ก็เป็นโลกกองเกิดกองแก่กองเกิดกองตายอันนี้ก็เป็นโลกพ้นจากโลกก็คือพ้นจากเรื่องกิเลสตัณหาพ้นจากกิเลสตัณหาแล้วพ้นจากโลกโดยประการทั้งปวงทีเดียวจึงว่าคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นคำสอนที่มีบางยุคบางสมัยเท่านั้นแต่ศาสนาอื่นๆนั้นเป็นศาสนาประจำโลกคือเป็นศาสนาของคนมีกิเลสมุ่งเพื่อที่จะพ้นจากกิเลสตัณหาไม่มีมุ่งที่จะพ้นจากความเกิดความแก่ความเจ็บความตายไม่มีจึงต้องตื่นตัวศาสนาของพระพุทธเจ้านี้เป็นศาสนาพ้นจากโลกอะไรที่จะเป็นเรื่องโลกอะไรจะเป็นกระแสของโลกอะไรจะเป็นเรื่องของกิเลสอะไรเป็นกระแสของกิเลสต้องเพ่งในและมุ่งตัดอยู่ตลอดเวลาคำว่ามุ่งเพ่งที่จิตที่ใจของเรามุ่งตัดที่กับที่จิตที่ใจของเราเพราะเรื่องของกิเลสมันไม่ได้ออกมาจากอื่นไม่ได้เกิดขึ้นที่จากอื่นมันเกิดขึ้นจากจิตจากใจของเราทั้งนั้นมองให้มันชัดๆนี่มันเกิดมาจากผมเกิดมาจากขนจากเล็บจากฟันจากหนังหรือจะมาเกิดมาจากอวัยวะเพศหญิงเพศชายอวัยวะเพศหญิงเพศชายนั่นถ้าหากว่าไม่มีหัวใจมันมีไหมถึงมีหัวใจก็ช่างเถอะถ้าหากว่ามันไม่มีการกระเพื่อมจากจิตจากใจอันนั้นก็เป็นธรรมชาติไปจะมีความกำหนัดยินดีต้องการเสพสมไม่มีดอกต้องตัวต้องการนึงมีจากมีในจิตใจทั้งนั้นทีนี้การแก้ความต้องการในเรื่องอันนี้เราก็ต้องแก้ที่จิตที่ใจเพราะตัวต้องการมันอยู่ในนี้แก้ในตรงไหนต้องการก็ต้องแก้ตรงนั้นแก้เข้าไปที่ตัวต้องการนั้นตัวต้องการก็คือตัวที่ต้องการอยู่นี้ต้องการอยู่ตรงไหนต้องการอยู่ที่ตัวต้องการไม่มีตรงไหนดินน้ำลมไฟตรงไหนไม่มีต้องการตาหูจมูกลิ้นกายตรงไหนส่วนไหนไม่มีต้องการเราเห็นคนมาพอแรงแล้วเห็นคนนี่เห็นคนตายนั่นน่ะจะว่าเป็นส่วนไหนส่วนไหนส่วนไหนนี่ไอ้ตัวกิเลสตัณหามันไม่มีมันมีอยู่ภายในจิตในใจสังเกตดูแล้วจริงๆแล้วมันชัดออกมาอย่างนี้ในเมื่อชัดออกไปชัดมาในลักษณะนี้แล้วการที่จะทำลายกิเลสตัณหาเราจะไปลูกคำลังเลยสงสัยตรงไหนมันเกิดตรงไหนมันเกิดตรงไหนตัวมันอยู่ตรงนั้นนี่ตัวมันอยู่ตรงนี้เราจะเอาค้อนทุบไอ้ตรงที่ตรงโน้นมันไม่ถูกจุดตัวมันอยู่ตรงนี้ตัวมันอยู่ตรงนี้ตัวกิเลสตัณหาอยู่ตรงนี้ตัวข้าศึกตัวอยู่ตรงนี้ตัวมหาโจรมันอยู่ตรงนี้แล้วต้องการที่จะทำลายข้าศึกทำลายมหาโจรตัวมันอยู่ตรงไหนก็ทบมันลงไปตรงนั้นทบลงไปในจิตในใจอันนี้แหละมันอยู่ตรงนี้จริงๆดูให้จริงๆพิจารณาชัดๆแล้วมันตัวนี้ตัวกิเลสตัณหาทั้งตัวอย่าไปตามใจมันอย่าไปเชื่อมันเชื่อคำว่าตามใจมันก็ตามใจเราคำว่าเชื่อมันก็คือว่าเชื่อเราอะไรก็ไปตามได้ตามใจชอบอะไรก็ไปตามใจฉันอะไรไปก่อนไปตามใจฉันนะนี่ตามใจข้าพเจ้าตามใจฉันตัวนี้คือตามใจกิเลสอ ดัดมันไปยังกระทั่งใครมันไม่มีทางไปจริงๆนี่แผลขึ้นมาตัวนี้เป็นเรื่องกิเลสมันโผล่ขึ้นมาตัวนี้เป็นเรื่องกิเลสมันแผลขึ้นมาเป็นเรื่องกิโตกิเลสทันทีความเกิดนี่มันแผลขึ้นมาคือนั่นเป็นความเกิดมันแผลขึ้นมาเป็นความเกิดไอ้คำว่าความเกิดความเกิดมันไม่ใช่เกิดเป็นตัวเป็นตนขึ้นมาจึงเป็นความเกิดไอ้แผลขึ้นมาเป็นแผลขึ้นมาเป็นกิริยาแผลขึ้นมาเป็นอาการแผลขึ้นมาเป็นอารมณ์เป็นเรื่องเป็นราวอันนั้นก็คือความเกิดก็คือความเกิดความเกิดที่ไหนความดับมันในความดับก็มีที่นั่นความเกิดเกิดที่ไหนดับก็ดับลงไปตรงนั้นเกิดก็เกิดในจิตของเราทั้งนั้นแล้วดับก็ดับไปที่นั่นเกิดที่อื่นไม่มีไม่มีเกิดที่อื่นหรอกสถานที่เกิดคือจิตของเรานี่แหละมันเป็นสถานที่เกิดของกุศลเกิดของอกุศลเกิดของกิเลสตัณหาเกิดในนี้ทั้งนั้นนี่ในเมื่อกิเลสตัณหามันเกิดในที่นี้เราก็ต้องทำลายจุดที่มันเกิดนี้เผาทำลายทุบตีทุกทำทุกสิ่งทุกอย่างที่จะให้กิเลสตัณหามันหมดไปมันดับไปมันสูญซากไปนี่ในจิตใจของเราอันนี้หวงกิเลสหวงจิตหวงใจทะนุถนอมจิตใจของเราอันนั้นน่ะคือการหวงกิเลสทะนุถนอมกิเลสเพ่งเล็งอยู่ตลอดเวลาดูอยู่ตลอดเวลาข้าศึกมันอยู่ตรงนี้ข้าศึกมันอยู่ตรงนี้เรามองอยู่ตรงนี้มองอยู่ตรงนี้นี่เขาคือเพื่อความปลอดภัยมันออกมาจากนี่ทั้งนั้นล่ะมันเกิดความกำหนัดยินดีมันไม่ใช่ออกมาจากไอ้ปากมันไม่ออกมาจากฟันจากแขวตรงไหนมันออกมาจากจิตใจของเราตัวนี้เพ่งมันว่าเพื่อมาอย่างไรอันนี้ของเกิดขึ้นของเกิดทั้งหมดดับทั้งนั้นไม่ต้องไปว่าต้องไม่ต้องไปพรรณยาไม่ต้องไปบรรยายไม่ต้องไปประของเกิดทั้งหมดดับไปทั้งนั้นมันเห็นแล้วจึงพูดจึงรู้ว่าของเกิดเป็นของดับของเกิดทั้งหมดเป็นของดับทั้งหมดมันเห็นแล้วรู้แล้วจึงเอามาพูดไม่ใช่ต้องไม่จำเป็นต้องไปบรรยายพูดตามความจริงที่เรารู้แล้วเห็นแล้วไอ้ที่มันที่เอามาแสดงเป็นกิเลสตัณหาแสดงเป็นกิเลสตัณหามันเรื่องเอาของเกิดที่ดับไปแล้วเอามาเป็นอารมณ์สัญญาปรุงแต่งกันเท่านั้นกลายเป็นเรื่องเป็นราวกลายเป็นดีเป็นชั่วกลายเป็นสวยเป็นงามกลายเป็นเรื่องยินดียินร้ายพอใจในการเสพสมไม่มันเป็นเรื่องอีกต่างหากไอ้ของเกิดขึ้นมานั้นก็ดับไปแล้วจึงไม่มีอะไรเป็นข้าศึกกับเรามีแต่ความไม่เอาไหนเท่าตัวในเราเท่านี้เป็นข้าศึกกับเราอย่างยิ่งไม่เอาไหนก็ตัวขี้เกียจไม่เอาไหนก็คือตัวกิเลสตัวหยาบตัวไม่ใส่ใจตัวไม่มีสติสติสตังไม่มีความสำรวมดูจิตดูใจให้รอบคอบอันนี้ก็เป็นตัวกิเลสจึงว่าศาสนาของพระพุทธเจ้าเป็นศาสนาที่ไม่เหมือนกับศาสนาใดๆที่ศาสดานั่นเขาสอนเอาไว้เป็นศาสนาที่ปรากฏขึ้นปรากฏในโลกเป็นยุคเป็นสมัยเท่านั้นอย่าศาสนาใดๆศาสนาผีศาสนาพราหมณ์ศาสนาใดๆก็ช่างที่ตามแต่จะเรียกกันอันนั้นเป็นศาสนาที่เขาไม่ได้เห็นโทษของกิเลสตัณหาเขาทำไมเขาไม่เห็นโทษอ่ะก็เขาไม่เห็นโทษเขาจะเห็นโทษได้ยังไงเขาพอใจซะแล้วในเรื่องกิเลสตัณหาก็จะไปเห็นโทษของกิเลสตัณหายังไงพระพุทธเจ้าเห็นโทษของกิเลสตัณหาอย่างเต็มหัวใจศาสนาพระพุทธเจ้าจึงเป็นศาสนาที่ทวนกระแสของกิเลสตัณหาเป็นข้าศึกกันตลอดกาลมาทีเดียวคนเดียวมุ่งในการที่จะทำลายข้าศึกทุกตัวคือตัวกิเลสตัณหาหรือไม่เท่านั้นหากว่าไม่มุ่งในการที่จะต่อสู้ทำลายกิเลสตัณหาคนนั่นมันก็เป็นธาตุของกิเลสตัณหาจิตใจรายนั่นก็เป็นธาตุของกิเลสตัณหาไปถึงจะอยู่ในศาสนาใดๆก็เป็นธาตุของกิเลสตัณหาทั้งนั้นในธาตุของกิเลสตัณหาทั้งนั้น ม้แต่จะอยู่ในศาสนาพุทธศาสนาพุทธแม้แต่จะบำเพ็ญตนเป็นนักบวชเป็นเพศหญิงเพศชายอะไรเป็นนักบวชก็ช่างเถอะก็เป็นทาสของกิเลสตัณหาถ้าหากว่าไม่จริงจังมุ่งมั่นในการที่จะทำลายตัวกิเลสตัณหาที่มีอยู่ในจิตในใจนี่ให้มันแตกมันพังไปเป็นทาสของกิเลสตัณหาทั้งนั้นจึงว่ามีไงเปอร์เซ็นต์ต่ำที่สุดทำไมจึงมีเปอร์เซ็นต์ต่ำในการที่จะทำลายตัวกิเลสตัณหาเขาเพราะเขารักเขาหวงเขาสนุกถนอมเขาหวงแหงเขาจะไปทำลายได้ยังไงมันตัวชีวิตจิตใจของเขานี่บวชมาทั้งทีบูชาพระศาสนาของพระพุทธเจ้าศาสนาพระพุทธเจ้าเป็นศาสนาที่ทำลายเกลียดตัวกิเลสตัณหาเราจะเป็นนักธรรมพุทธที่พอใจหรือบูชาตัวกิเลสตัณหามันใช่ได้ที่ไหนอะไรเป็นเรื่องของกิเลสตัณหาอะไรเป็นเรื่องของกิเลสตัณหาเรื่องของกิเลสตัณหามันแผบมาขนาดไหนมันโผล่ขึ้นมาขนาดไหนตัดหัวมันทันทีหัวมันไว้ทำไมตัวข้าศึกตัวเล็กๆน้อยๆก็ตัวข้าศึกนี่อย่าว่าตัวน้อยๆไม่เป็นไรตัวข้าศึกตัวน้อยไม่เป็นไรดอกไม่มีปัญหาอะไรมันหลายตัวเข้ามันก็มีกำลังมากเหมือนกันให้ตัวน้อยๆอันนั้นนะมันก็เป็นมันเป็นอันตรายทั้งนั้นเพราะตัวคำว่าตัวกิเลสตัวข้าศึกเราเป็นอันตรายทั้งนั้นไปอย่าไปหมายของเล็กอย่าไปหมายของเล็กของน้อยเดินอยู่ก็ดูหัวใจนั่งอยู่ก็ดูหัวใจไม่ได้นอนดูก็ดูหัวใจนี่หัวใจของเรานี่มันเคลื่อนไหวยังไงมันเคลื่อนไหวยังไงนั่นมันเคลื่อนไหวไปตามกระแสของอัตของธรรมก็เลยเคลื่อนไหวไปในทางหนึ่งกระแสของกิเลสตัณหาเคลื่อนไหวไปทำในเรื่องของกิเลสตัณหาตัดทันทีหยุดทันทีหยุดทันทีหยุดด้วยวิธีการใดๆก็ช่างอย่าไปพอใจหลับตาแล้วก็คล้ายๆให้คล้อยไปเรื่องของกิเลสตัณหามันจูงหัวใจไปมันไม่จูงไปไหนดอกราคะกิเลสโทสะกิเลสมันจูงไปในเรื่องกิเลสตัณหาทั้งนั้นตื่นตัวอยู่ตลอดเวลาอย่านอนอยู่เฉยๆอย่านอนหลับทับสิอย่านอนอยู่เฉยๆให้การเวลาผ่านไปการเวลาผ่านไปการเวลาผ่านไปไม่เราไม่ดูจิตดูใจของเรานั่นน่ะเปิดโอกาสให้กิเลสมันแสดงบทบาทเพื่อทำลายจิตใจของเราเราจะรู้หรือไม่รู้ก็ช่างเธอไฟมันไหม้แล้วมันเสียหายทั้งนั้นศึกษาให้มันชัดภาวะเกสาโลมานาคาทันตาตาโจศึกษาให้มันชัดกิเลสตัณหามันมีอยู่ตรงไหนมันมีอยู่ตรงไหนนี่หนังก็ดีเนื้อก็ดีเส้นเอ็นกระดูกก็เดียวก็ดีกิเลสตัณหามันมีอยู่ตรงไหนแยกแยะมันออกไปผมทุกเส้นไหนมันมีกิเลสตัณหาขนทุกเส้นไหนมันมีกิเลสตัณหาหนังตรงไหนตั้งแต่ศีรษะลงไปหาเท่านี่นะดูให้มันท่วนทีกิเลสตัณหามันอยู่ตรงไหนนี่ดูอวัยวะเพศผู้หญิงก็ดีเพศชายก็ดีมันดูลูกกิเลสตัณหามันอยู่ตรงไหนปฏิบัติไม่ต้องไปพูดถึงของหยาบของละเอียดดอกกิเลสตัณหามันยิ่งหยาบกว่าคำว่าอวัยวะเพศหญิงเพศชายซ้ำพระพุทธเจ้าก็ยังมีคำว่าเพศชายมีอวัยวะเพศพระอรหันต์ก็ยังมีเพศชายยังมีอรหันต์เพศยังอรหันต์ก็ยังมีเพศชายนั่นน่ะจะเป็นของหยาบได้ยังไงผู้หญิงก็ยังเป็นพระอรหันต์ได้ก็ยังมีเครื่องหมายผู้หญิงนั่นน่ะจะเป็นของหยาบได้ยังไงไอ้หยาบจริงๆมันไม่ได้เพศหญิงเพศชายนะมันไม่ใช่อวัยวะเหล่านี้มันตัวหยาบก็คือตัวกิเลสมันใช่ของเกิดของตายอันนี้ล่ะเอามาเป็นเครื่องไม้เป็นเครื่องมือของมันแล้วมันก็ยังว่าอันนั้นเป็นของหยาบอันนั้นเป็นของหยาบนี่ไม่ให้มาพูดกันไม่อยากให้แตะต้องไม่อยากกระเทือน อ พิจารณาเป็นดินเป็นน้ำเป็นลมเป็นไฟไปพิจารณาเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่ต้องพิจารณาให้เป็นอะไรพิจารณาเห็นชัดตามความจริงแล้วมันเป็นทุกอย่างเป็นดินก็เป็นดินเป็นน้ำก็เป็นน้ำเป็นลมเป็นไฟก็เป็นดินเป็นน้ำเป็นลมเป็นไฟเป็นอนิจจังทุกขังนะเป็นของไม่สวยไม่งามเป็นของปฏิกูลมันเป็นไปหมดเห็นจริงแล้วมันเป็นอย่างเห็นจริงแล้วเป็นอย่างนั้นเห็นชัดแล้วเป็นอย่างนั้นไม่ต้องไปหมายไม่ต้องไปคาดคะเนชัดเข้าไปแล้วมันจริงทั้งหมดจริงเป็นอนิจจังจริงเป็นทุกข์จริงไม่ใช่ของเราจริงเป็นน้ำจริงเป็นดินจริงน้ำเป็นลมเป็นไฟจริงเป็นอสุภะอสุภังจริงเป็นของสัตว์ปฏิกูลน่าเกลียดจริงไม่ใช่ของเราไม่ใช่ของเราจริงๆถ้าหากว่าเห็นจริงลงไปแล้วจะเอาอะไรเป็นของเราไม่ได้สักอย่างถ้าหากว่าไม่เห็นชัดตามความเป็นจริงแล้วอะไรเป็นของเราของทั้งหมดแม้แต่กิเลสตัณหาที่มันเผาจิตให้นั่งก็ยากนอนก็ยากนอนก็ยากนั่งก็ไม่สบายนอนก็ไม่หลับตัวนั้นมันก็ยังว่าเป็นเราอยู่มันไม่ได้ไปกินเป็นกองฟืนกองไฟนะมันว่าเรามันมีความปรารถนายังไงก็ไปแสวงหาความต้องการที่มันมีนั่นก็เพราะเป็นเรื่องของเราศาสนาของพระพุทธเจ้าเป็นศาสนาทวนกระแสที่สัตว์ในใจของสัตว์โลกเขาเป็นกันทวนกระแสจิตใจของเราที่เป็นอยู่ทวนกระแสจิตใจของเราที่เป็นอยู่นี่ก็คือทวนกระแสของของกิเลสศาสนาของพระพุทธเจ้าคือทวนกระแสกิเลสเราทวนกระแสของกิเลสนั่นละเรียกว่าเราเดินตามศาสนาธรรมของพระพุทธเจ้าจริงจังมุ่งมั่นในการทวนกระแสกิเลสของเราแค่ไหนเพียงไรจริงจังมุ่งแม่นมั่นจริงๆมุ่งมั่นในการปฏิบัติตามศาสนธรรมของพระพุทธเจ้าเพียงนั้นไม่ปล่อยไม่ไปแม้แต่ขณะเดียวไม่ปล่อยไปแม้แต่ขณะน้อยเดียวเรียกว่าเราจริงจังในการปฏิบัติตามศาสนธรรมพุทธเจ้าทุกขณะจิตปล่อยไปขณะจิตอันนั้นละเลยแล้วละหลวมนั่งก็ดูหัวใจของเราเดินก็ดูหัวใจของเรากินถ่ายดูหัวใจของเรารับประทานก็ดูหัวใจของเรานี่นุ่งผ้านุ่งผ้าห่มผ้าห่มอยู่ในอิริยาบถใดๆก็ช่างดูหัวใจของเรานี่ระวังข้าศึกมันจะมาก่อวินาศกรรมวินาศภัยระวังข้าศึกมันจะมาเผาบ้านเผาเมืองดูหัวใหญ่ของเรานี่ล่ะเป็นการระวังไอ้วินาศกรรมเพราะมันเข้ามาตรงนี้มันมาวางเชื้อฟืนวางไฟมาเผาบ้านมาเผาเมืองก็เผาตรงนี้มันเข้ามาตรงนี้มันมาเผาตรงนี้แล้วซะก่อนทั้งนั้นถ้ามันไม่เข้าถึงหัวใจของเราล่ะมันมาทำอันตรายแก่บ้านเมืองของเราไม่ได้ทำอันตรายแก่จิตแก่ใจของเราไม่ได้ทำไมจึงเข้ามาไม่ได้แล้วก็ตาของเราดูหูของเราฟังอยู่นี่การดูแลรักษาเพื่อความปลอดภัยของเรานี่รอบครอบอยู่ในหัวใจแล้วมันจะเข้ามาได้หรือมันจะเกิดขึ้นได้อย่างไรยังไงอันตรายจริงๆนะบอกให้ชัดอันตรายของการหยาบอันตรายของความประมาทอันตรายของความไม่สนใจในการดูจิตดูใจตัวอันตรายเยเพราะตายจะท่ามาปานยันยะท่ามาตานานาคนประมาทคนตายแล้วประมาทคือยังไงไม่สนใจในดูไม่สนใจในการรับผิดชอบจิตใจของเจ้าของไม่สนใจไม่ดูแลกิเลสตัณหามันก็มาทำสารพัดทุกอย่างเป็นฟืนเป็นไฟเดี๋ยวก็ราคะกินาก็แสดงออกมาเดี๋ยวโทสะกินามันแสดงออกมา1เกินจากโมหะกินาเป็นเหตุโมหะกินาก็ไม่เคยไม่สนใจในการที่จะดูจิตดูใจตัวนั่นล่ะเป็นตัวโมหะลุ่มหลงหลงอะไรต่อมีอะไรก็ไม่รู้ดูจิตดูใจของเราให้มันรู้มันเห็นรู้มันเห็นรู้เห็นอยู่ตลอดเวลาและคำว่าไม่รู้มันจะมาจากไหนไม่ดูแล้วมันจะรู้ได้หรือจะเห็นได้หรือค าศึกอยู่ตรงนี้อย่าไปลูกคำตรงอื่นคำว่าลูกคำลูกคำศีลภัทรคืออะไรก็ลูกมันก็ไปหาลูกลูกคำคำแต่ข้างนอกล่ะนั่นศีลภัทรทั้งนั้นน่ะไม่ต้องไปลูกไปต้องไปคำอะไรกิเลสตัณหามันอยู่ตรงไหนกิเลสตัณหามันอยู่ตรงไหนข้าศึกมันอยู่ตรงไหนล่ะนี่เอาไฟเผามันตรงนั้นไฟคือสติไฟคือสมาธิไฟคือปัญญาไฟคือความภาคความเพียรเผามันตรงนี้ล่ะเพ่งมันตรงนี้อาตาปีคือความเพียรแผดเผาเพ่งมันเข้าไปไม่ให้มันคลาดเคลื่อนจากสายตาไม่ให้คลาดเคลื่อนจากสายตาใจของเรานี่สอดส่องเพ่งอยู่ในจุดนี้จริงๆถ้าลูกปู่ปวงสว่างกระจ่างแจ้งมันก็ไฟเผามาจุดที่กิเลสตัณหามันซ่อนอยู่แล้วมันจะอยู่ได้มันจะอยู่ตรงไหนนี่ไม่สนใจไม่คิดจะไปแตะต้องคิดที่จะไปเข้าไปมันก็ดึงออกไปแล้วคิดเข้าไปมันก็ดากระดอนออกไปแล้วคิดเข้าไปมันก็ดอนออกไปแล้วกิเลสตัณหามันมีกำลังอยู่ในนั้นมันมีกำลังอยู่ในนั้นสิ่งที่จะเป็นข้าศึกเข้าไปมันผลักดันออกไปทันทีสิ่งที่จะเป็นข้าศึกก็มันไต่ออกไปทันทีก็โดนเป็นดุดบอลพุ่นนะเข้าไปไม่ได้มันก็ลูบลูบคำคำอยู่แต่ข้างนอกลูบลูบคำคำอยู่ข้างนอกแต่นั้นนะเขาอะไรก็เป็นของเราอะไรก็เป็นของเราอะไรก็เป็นตัวตนของเรากิเลสตัณหาก็เป็นของไอ้ตัวเป็นของเราไม่มีอะไรเป็นอันตรายแก่พระศาสนาไม่เป็นมีอันตรายไม่มีอะไรเป็นอันตรายแก่ชีวิตนักบวชคิดถึงท่านกล่าวไว้มีพระเถระท่านหนึ่งเจริญสมณธรรมอยู่ในป่าอาศัยสถานที่นั้นเพื่อเจริญสมณธรรมท่านเดินยังกรมอยู่ระลึกถึงเอากระดูกเป็นอารมณ์เอากระดูกเป็นอารมณ์อธิอธิอธิอธิอธิอธิอธิอธิอธิอธิก็กระดูกเอานี่เอาอยู่อย่างนั้นเอาอยู่นั้นจริงในที่สุดร่างกายที่มันมีกระดูกขึ้นมามันมีกระดูกเต็มอยู่แล้วมันก็ชัดขึ้นมาในจิตใจของพระเถระท่านนั้นในเมื่อเห็นเป็นกระดูกทั้งร่างกายที่เดินไปเดินมาเห็นกระดูกทั้งร่างกายที่เดินไปเดินมาเดินไปเดินมาแล้วคำว่าเห็นด้วยคำว่าเป็นตัวเป็นตนมันจะตกข้างอยู่ได้ยังไงเขาก็ดูมันเดินไปเดินมาอย่างนั้นมันจะมีไอ้กิเลสตัณหาตรงไหนให้มันเห็นลองดูเราให้มันเห็นลองดูกันจึงว่าธรรมของจริงที่จะเป็นธรรมธรรมในที่จะเป็นอาวุธทำลายกิเลสในเรามีสมบูรณ์ไม่ได้บกพร่องธรรมของจริงเหล่านี้ล่ะถ้าเราไม่เอามาใช้กิเลสมันจะเอามาใช้เป็นข้าศึกกับเรามันไม่ได้เอาอะไรคำว่าอนิจจังคำว่าอสุภังคำว่าปฏิกูลมันเอาสิ่งเหล่านี้ล่ะมาเป็นข้าศึกเอามาทำลายจิตใจของเราให้ยินดียินร้ายให้หลงหลงมัวเมาให้กินไม่อิ่มให้อิ่มไม่เป็นพระพุทธเจ้าท่านจึงให้ เอาสิ่งเหล่านี้ล่ะเอามาเป็นอาวุธเอามาเป็นธรรมอาวุธยึดสิ่งเหล่านี้ไว้ให้แน่นยึดสิ่งนี้ไว้ให้แน่นให้เอาสิ่งนี้มายึดเอาไว้ให้แน่นเกซาโรมานาคาทันตาตะโจนี่อันนี้ยึดสิ่งเหล่านี้ให้แน่นกระดูกก็ยึดสิกระดูกไว้ให้แน่นกระดูกยึดให้กระดูกไว้ให้แน่นยึดไว้ให้แน่นแล้วกิเลสมันเอาไปไม่ได้ยึดกระดูกยึดกระดูกยึดกระดูกยึดกระดูกนี่ไม่ปล่อยสักขณะแล้วกิเลสมันจะเอากระดูกมันเป็นข้าศึกกับเราได้ยังไงมันจะกระดูกเป็นตัวเป็นตนเป็นคนเป็นสัตว์มันเอาไปไม่ได้ก็เราเห็นแล้วเป็นกระดูกเห็นก็เป็นกระดูกมันจะเป็นคนเป็นสัตว์ได้ยังไงเป็นเราได้ยังไงนะผมขนได้ฟันหนังก็เหมือนกันเห็นหนังลงไปแล้วเห็นหนังลงไปแล้วหนังก็อิ่มเอิบด้วยเลือดด้วยเหงื่อด้วยใครห่อเอาไว้ซึ่งปฏิกูลของปฏิกูลทั้งหลายของเหม็นทั้งหลายกลิ่นทั้งหลายหนังมันห่อเอาไว้เห็นหนังชัดอย่างนี้แล้วกิเลสมันตัณหามันจะหนังสวยหนังสวยหนังสวยนี่มันจะเอาไปแปรรูปแปรธาตุเป็นอย่างนั้นไม่ได้เช้ามาก็ต้องอาบน้ำอาบท่าเย็นก็ต้องอาบน้ำอาบท่าต้องอาบน้ำอาบท่าล้างกันหยุดบางทีล้างทั้งเช้าทั้งเย็นถ้ามันสะอาดสะอ้านจะต้องล้างทำไมอ้าปากที่ปากก็เหม็นเหงื่อออกมาเดินผ่านบางทีมันยังกลิ่นเหม็นแล้วไม่ได้อาบน้ำอาบท่ามันขนาดไหนหมาตายเน่ามันยังจะดีกว่าอย่างที่พระพุทธเจ้าท่านทรมานพระนันทะสิ่งที่พระนันทะเห็นว่าสวยว่างามมันก็เหมือนกับไอ้สุนัขตายเน่ามันนางมาคันธยาที่โลกเขาว่าเป็นนางที่สวยงามที่สุดพ่อท้องของมานางมาคันธยานั่นมองหาใครที่จะคู่ควรในการเป็นเขยไม่มีเป็นสามีหรือเป็นลูกเขยไม่มีมองหาไปไหนก็หาได้ลูกเขยเพื่อให้มันคู่ควรก็ลูกสาวเจ้าของเห็นพระพุทธเจ้าบุรุษคนนี้คู่ควรก็ลูกสาวของเราพระพุทธเจ้าท่านทรงตรัสความจริงนะแม้แต่เท้าของเราก็ยังไม่อยากจะเหยียบมันไปเพราะมันเป็นของปฏิกูลที่สุดมาคันธยาพามเห็นชัดอย่างที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสออกไปนั้นได้สำเร็จมรรคผลในขณะนั้นมานางมาคันธยาเนี่ยโกรธมากไม่เอาทำไมจะต้องมาเหยียดหยามถึงขนาดนี้อันพระพุทธเจ้าพูดไปดีพูดเพื่อประโยชน์ของผู้ที่พูดเพื่อประโยชน์พูดไปแล้วใครได้ประโยชน์พระพุทธเจ้าทรงตรัสคำพูดพระเจ้าของพระพุทธเจ้าเป็นธรรมสงเคราะห์โลกใครจะเป็นอันตรายอันเป็นอันตรายอันเกิดจากคำสอนพระพุทธเจ้าเป็นเรื่องของเขาต่างหากนี่เป็นกรรมของเขาที่จะต้องเป็นอย่างนั้นชั้นแล้วเรียบร้อยทุกอย่างเก็บบริขารข้อวัดทุกอย่างเรียบร้อยเก็บบริขารเรียบร้อย ปลีกตัวออกทางเดินจงกรมอยู่ตรงไหนทางเดินจงกรมอยู่ตรงไหนรีบไปอย่าไปแวะอย่างนั้นอย่าไปแวะตรงนี้อย่าหาคนนั้นไปคุยอยากแมว แล้วมันต้องตัดฝึกเราให้มันสวนทางการที่โลกเขาเป็นกันสวนทางการที่กิเลสตัณหาเขาเป็นกันสวนทางการเรื่องของกิเลสตัณหาฝึกเราให้เป็นอย่างนั้นฝึกเราให้สวนทางการเรื่องของกิเลสตัณหาเรื่องของโลกเป็นการฝึกเราให้เดินตามพระพุทธเจ้าที่พระพุทธเจ้าทรงเสด็จดำเนินไปนั่นล่ะเราเดินตามที่ทางพุทธเจ้าได้ดำเนินไปนั้นด้วยการสวนทางก็เรื่องของกิเลสสวนทางก็เรื่องของโลกกิเลสกับโลกก็อันเดียวกันไม่ได้แตกต่างอะไรกันหรอกต่างกันแต่การพูดตัวลอลิงอันเดียวกันกิเลสก็ตัวลิงโลกก็ตัวลอลิงโลลีก็ตัวลอลิงเดินบิณฑบาตเดินไปดูแต่กระดูกของเจ้าของเดินบิณฑบาตเดินไปดูจิตใจของเราดูทั้งไปดูทั้งกลับดูทั้งไปดูทั้งกลับดูอยู่อย่างนี้กลับมาถึงก็ดูจิตดูใจกลับมาถึงก็ดูจิตดูใจดูจิตดูใจมันเห็นไหมเห็นจิตเห็นใจเห็นกิเลสเห็นกิเลสเห็นกิเลสกิเลสมันสารพัดมันจะแสดงเรื่องของกิเลสออกมาให้เราดูแสดงเรื่องของกิเลสออกมาเราดูเราก็เห็นมันแสดงมันไม่ได้แสดงออกมาเราดูหรอกมันแสดงเรื่องของมันแผลบออกมาอย่างนี้มันก็แสดงอย่างนั้นมาแผลบออกมาแสดงอย่างนั้นอันนั้นมาเห็นอันนั้นแสดงออกมาเห็นอันนั้นแสดงออกมาจะเห็นอะไรก็ช่างมันแสดงทั้งนั้นได้ยินอะไรก็ช่างมันแสดงออกมาทั้งนั้นมันแสดงออกมาจากจิตจากใจทั้งนั้นดูจิตดูใจของเรานี่ดูกิเลสตัณหาเมื่อเราดูอยู่เสมอดูอยู่เสมอล่ะตัวกิเลสตัณหาไม่เป็นข้าศึกกับเราเป็นธรรมอันหนึ่งที่เป็นธรรมชาติของเขามีอยู่อย่างนั้นเขาเกิดมาแล้วก็ดับไปเขาเกิดมาแล้วก็ดับไปเกิดมาแล้วดับไปเขาไม่ได้เกิดมาเพื่อเป็นข้าศึกกับใครธรรมชาติของกิเลสเขาเป็นธรรมที่เกิดมาแล้วดับแต่ใจของเรามีเป็นเติร์ดตัวกิเลสตัณหามันน่ะอะไรเกิดขึ้นมาเป็นเรื่องของเอตุหามมันรับเอาทั้งนั้นเพื่อสานต่อสัมผัสก็เป็นธรรมตาก็เป็นธรรมหูก็เป็นธรรมจมูกก็เป็นธรรมลิ้นก็เป็นธรรมกายก็เป็นธรรมใจก็เป็นธรรมเป็นธรรมทั้งนั้นใจของเราเป็นธรรมอะไรเป็นธรรมหมดใจเป็นศีลตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นศีลใจเป็นสมาธิตาเป็นสมาธิหูเป็นสมาธิเป็นสมาธิได้ทั้งนั้นใจเป็นปัญญาตาก็เป็นปัญญาหูเป็นปัญญาจมูกเป็นปัญญาลิ้นเป็นปัญญากายเป็นปัญญาปัญญาใจก็เป็นปัญญาแต่ใจเป็นปัญญาเป็นกิเลสอะไรเป็นกิเลสไปหมดเป็นฟืนเป็นไฟก็เป็นฟืนเป็นฟืนเป็นไฟไปหมดอยากให้ฝึกเจ้าของเหมือนกับอยู่คนเดียวฝึกเราเหมือนกับอยู่คนเดียวฝึกเรามันอยู่องค์เดียวถึงจะมีการเกี่ยวข้องกับหมู่คณะแต่ทำเราเหมือนอยู่คนเดียวคำว่าหมู่มากไม่มีคำว่าหมู่น้อยไม่มีเขาจะติหมู่มากมีคำว่าติหมู่น้อยไม่มีติคนนั้นติคนนั้นเป็นเรื่องของกิเลสทั้งนั้นมันส่งออกไปนั่นกิเลสเนี่ยมันส่งไปละคำว่าติมันคำว่ามีคำว่าชมก็ไม่มีเรื่องของติเรื่องชมมันเรื่องของกิเลส ตัวติตัวชมตัวนั้นมันตัวกิเลสโดยตรงทีเดียวเป็นสิ่งที่ควรติควรชมละมันตัวนั่นเสียการติการชมการตำหนิติเตียนไม่มีเดี๋ยวก็โมงเดี๋ยวก็โมงเดี๋ยวก็โมงเดี๋ยวก็วันเดี๋ยวก็เดือนเดี๋ยวก็ปีไม่ได้เรื่องอะไรมีแต่แก่ไปมีแต่แก่ไปมีแต่ตายไปมีแต่ตายไปมีแต่แก่ไปมีแต่ตายไปเท่านั้นกิเลสตัณหามันไม่ได้แก่กิเลสตัณหามันไม่ตายเป็นนะในเมื่อมันไม่ตายเป็นในร่างกายอันนี้แตกพังมันร่างกายนี้ตายไปมันก็ไปหาร่างกายอันใหม่ร่างกายอันใหม่จะอดอยากอะไรหมูหมาเป็ดไก่มันเป็นร่างกายทั้งนั้นและหมูหมาเป็ดไก่มันก็มีเพศอย่างเพศมีอวัยวะเพศเพื่อจะสองเกสนองความต้องการของมันเจตนามันไม่ตายเป็นจะปล่อยให้มันตายตามการตามเวลามันไม่ตายสักทีหรอกตายจะให้มันตายตายได้ตายด้วยข้อปฏิบัติตายด้วยสติธรรมตายด้วยสมาธิปัญญาธรรมตายด้วยสติธรรมตายด้วยปัญญาธรรมมันตายได้เพราะอันนี้เป็นอาวุธที่จะประหารกิเลสโดยตรงจะใช้อาวุธอันอื่นมาประหารมันไม่ได้ยานอวดปรามาโนนิวเคลียร์มีพลังแค่ไหนเพียงไรก็ช่างเถอะจะมาทำลายตัวกิเลสไม่มีทางถึงว่าอาวุธที่จะประหารตัวกิเลสตัณหามันยิ่งกว่านิวเคลียร์ปรมาณูซะอีกคือสติคือปัญญาไม่ใช่สติใช่ปัญญาชั้นครบชั้นเตรียมอาหารตักอาหารเตรียมอาหารแล้วก็ครบชั้นระวังชั้นดูจิตดูใจของเราเกิดปัญหามันจะขยับออกมายังไงมันจะแสดงบทบาทของมันยังไงจะดูเอามันแสดงทุกขณะเห็นอาหารที่ดีมันก็แสดงเห็นอาหารไม่ดีมันก็แสดงนั่นคือเรื่องของกิเลสทั้งนั้นเห็นอาหารที่อร่อยมันก็แสดงอาหารที่ไม่อร่อยมันก็แสดงแม้แต่ขณะฉันนี่สัมผัสลิ้นอาหารที่มีรสมีชาติในโลกเขาที่เดียวกับสมมติว่าอร่อยมันก็แสดงที่ไม่อร่อยมันก็แสดงมันแสดงทุกขั้นตอนทีเดียวเราจะดูหรือไม่ดูมันแสดงของมันทั้งนั้นจึงว่ามันไม่ได้หยุดพักเรื่องของกิเลสตัณหามันแสดงมันมีแต่เป็นข้าศึกแก่เราชอบใจไม่ชอบใจชอบใจไม่ชอบใจเป็นทุกข์เป็นสุขทั้งนั้นเคี้ยวก็เคี้ยวคืนก็คืนเข้าใส่ปากก็เข้าใส่ปากเคี้ยวก็เคี้ยวคืนก็คืนเข้าใส่ปากก็เข้าใส่ปากให้มีสติกินกินของปฏิกูลกินทุกคำเป็นของปฏิกูลกินทุกคำเป็นของปฏิกูลกลืนทุกคำเป็นของปฏิกูลเคี้ยวทุกคำเป็นของปฏิกูลทั้งนั้นปากก็เป็นของปฏิกูลอยู่แล้วล้างกันอยู่ทุกวันท้องไส้ล้างไม่ท้องไส้ไม่มีการล้างสักทีไม่ต้องพูดถึงว่ามันสะอาดหรือมันสกปรกถ่ายออกไปเป็นยังไงนั่นน่ะเป็นเครื่องหมายเป็นเครื่องหมายของ ไอ้สรีเป็นเครื่องหมายของสิ่งที่อยู่ในท้องถ่ายออกมันเป็นถ่ายออกไปเป็นยังไงเป็นเครื่องหมายเป็นเครื่องบอกของที่อยู่ในท้องมันเป็นยังไงสิ่งที่เรากินสิ่งที่เรากลืนสิ่งที่เรารับประทานขบฉันนี่มันเป็นยังไงสังเกตเวลาถ่ายออกไปมันบอกความจริงเป็นอย่างนั้นความจริงเป็นอย่างนั้นสรุปแล้วกินเพื่อความอยู่รอดกินเพื่อความอยู่รอดไม่ได้กินเพื่อรสเพื่อชาติไม่ได้กินเพื่ออร่อยอร่อยอะไรของเหล่านี้ประมาทไม่ได้มองข้ามไม่ได้ถ้าหากว่ามองข้ามประมาทก็หมายความว่าละหลวมบกพร่องย่อหย่อนไม่เป็นศีลสัมปันโนไม่สมบูรณ์โดยศีลบกพร่องทั้งนั้นบกพร่องจิตมันก็บกพร่องจิตมันก็หยาบหาความละเอียดไม่ได้ในเมื่อไม่มีความละเอียดแล้วจะไปมองเห็นกิเลสตัณหาได้ยังไงคำว่าสว่างกระจ่างแจ้งนี่มันต้องสมบูรณ์บริบูรณ์ทุกอย่างมันจึงสว่างกระจ่างแจ้งรอบครอบทะลุปลุกโปร่งคำว่าโปร่งใสโปร่งใสไม่มีอะไรที่จะปิดบังนั่นเองทะลุปลุกโปร่งแล้วมันจะมีมันก็หมายความว่ามันมีอะไรที่จะปิดบังก็ขอความรอบครอบความละเอียดถี่ถ้วนในที่สุดมันก็มาลงตัวในคำที่ว่าสว่างสวัยทะลุปลุกโปร่งสว่างสวัยทะลุปลุกโปร่งที่ไหนในจิตของเราตรงที่กิเลสตัณหามันอยู่ตรงนี้ตรงที่กิเลสตัณหามันอาศัยอยู่ตรงนี้อย่างนี้ตรงที่กิเลสตัณหามันเคยอยู่ตรงนี้ตรงนี้มันอยู่มาตรงนี้แต่ไหนแต่ไรทะลุปลุกโปร่งตรงนี้กิเลสตัณหาเป็นกิเลสตัณหาจิตเป็นจิตเป็นคนละส่วนกันพระพุทธเจ้ากิเลสตัณหาไม่มีในใจในจิตพระพุทธเจ้าจิตพระพุทธเจ้าก็ยังอยู่นั่นจิตดวงนั้นเป็นธรรมจิตดวงนั้นเป็นพระนิพพานจิตดวงนั้นเป็นวิมุตติธรรมไปจิตของเราท่านก็เหมือนกันจิตทุติกิเลสตัณหามันอาศัยอยู่เป็นบ้านเป็นช่องของมันนี้กิเลสตัณหามันมีมันตายไปแล้วจิตดวงนั้นก็เป็นพระนิพพานจิตดวงนั้นก็เป็นวิมุตติธรรมจิตตรงนั้นก็เป็นอรหันต์ขึ้นมาที่จิตดวงที่กิเลสตัณหาไม่มีกิเลสตัณหามันตายไปแล้วจึงว่ากิเลสตัณหาเป็นส่วนหนึ่งจิตเป็นส่วนหนึ่งแต่เดี๋ยวนี้มันเป็นอันเดียวกันศึกษาในรูปศึกษาในเสียงศึกษาในกลิ่นศึกษาในรสศึกษาอยู่จะมีการเคลื่อนไหวไปก็เคลื่อนไหวไปในหาสัจธรรมของจริงในสิ่งที่เราสัมผัสรูปเราก็สัมผัสรูปเราสัมผัสเราก็ศึกษาเสียงสัมผัสเราก็ศึกษากลิ่นสัมผัสเราก็ศึกษาอะไรมาสัมผัสเราศึกษาสิ่งที่มาสัมผัสนะศึกษาไปแล้วมันมีอะไรถ้าอะไรจะเป็นตัวเป็นตนเป็นแก่นเป็นสารไม่มีถ้าอะไรจะเป็นของสวยของงามของน่ารักน่าชังไม่มีทุกสิ่งทุกอย่างเป็นของเกิดขึ้นมาแล้วก็สลายไปทั้งนั้นเกิดขึ้นมาแล้วก็เป็นก็สลายไปทั้งนั้นอันนี้จังทุกขังอนัตตาทั้งนั้นดูให้มันทั่วหมดโลกธาตุดูชัดส่วนใดส่วนหนึ่งทั่วโลกธาตุชัดเหมือนกันหมดชัดอย่างเดียวชัดชิ้นเดียวชัดอันเดียวชัดว่าเป็นอนิจจังทุกขังทั้งอนัตตาและโลกธาตุทั้งหมดก็ชัดเหมือนกันหมดเป็นอนิจจังทั้งนั้นทุกข์ก็ทุกข์ทั้งนั้นหาอะไรเป็นตัวเป็นตนไม่ได้ทั้งนั้นชัดดังเดียวชัดกันหมดเพราะทุกอย่างเป็นของเกิดมาดับเหมือนกันเกิดมาตายเหมือนกันจะแตกต่างอะไรกันหัดให้คล่องตัวหัดให้รวดเร็วกิเลสตัณหาเขาคล่องตัวกิเลสตัณหาเขารวดเร็ว แต่คงตัวโดดเร็วไม่ใช่คงตัวโดดเร็วอย่างไม่มีสติสตังไม่ต้องไปหาที่ไหนหามรรคหาผลหาลงไปจิตใจของเราตรงในตรงที่มันวุ่นวายตัวที่มันยุ่งยากแต่ตัวกิเลสตัณหามันเต็มอยู่ในตรงนี้นะหามันตรงนี้เพ่งมันตรงนี้ตัวกิเลสมรรคผลนิพพานไม่ใช่อยู่ที่อื่นเหมือนกับหาความสว่างหาความสว่างความสว่างอยู่ตรงไหนความมืดอยู่ตรงไหนสว่างก็อยู่ตรงนั้นสว่างอยู่ตรงไหนความมืดอยู่ตรงไหนความสว่างอยู่ตรงนั้นไม่ต้องไปหาไกลถ้าไปหาไกลไม่เห็นดอกไม่เห็นยิ่งหายิ่งมืดยิ่งหายิ่งหลงยิ่งหายิ่งไม่เห็นหาลงไปจุดที่ตัวกิเลสตัณหาหาตรงจุดที่กิเลสตัณหามันอาละวาดมันแสดงบทบาทหามันตรงนี้มันสงบลงไปแล้วนั่นเห็นเลยมันดับลงไปแล้วนั่นเห็นเลยพอเจียรนัยช่างพลอยช่างเพชรเขาเจียรนะแล้วก็หินก้อนกรวดเนี่ยเอามาเจียเจียไปเจียไปขัดไปขัดไปมันเป็นเงาขึ้นมาแล้วเรียกว่าเพชรเรียกว่าพลอยขึ้นมาเงาวับวับวับวับเนี่ยมันก็เกิดจากที่ไม่มีเงานั่นเองของจิตของเราจิตของเราก็เหมือนกันหามรรคหาผลหาอัตถะธรรมไม่ต้องไปหาที่ไหนหาตัวจิตหาตัวจิตที่มันวุ่นวายที่มันวุ่นวายที่มันวุ่นวายอยู่นี่ละจะไปหามรรคหาผลที่นอกจิตนอกใจไม่ได้กำจัดความวุ่นวายโดยเหตุโดยผลกำจัดความวุ่นวายด้วยอุบายที่แยบคายกำจัดข้าศึกโลกิเลสตัณหาด้วยอุบายด้วยสัจธรรมของจริงมันก็ค่อยปลดเปลื้องค่อยเปลื้องค่อยปลดค่อยเปลื้องค่อยเบาค่อยบางค่อยหมดค่อยสิ้นค่อยสลายตัวไปธรรมชาติจิตที่เราต้องการเจอธรรมชาติจิตที่เราต้องการพบธรรมชาติธรรมที่เราต้องการรู้ต้องการเห็นไม่ต้องการรู้ไม่ต้องการเห็นก็เห็นหาว่าตัวกิเลสตัณหามันหมดมันสิ้นไปไม่ต้องการรู้ก็รู้ไม่ต้องการเห็นมันก็เห็นสิ่งที่ปิดมันหมดไปมันสลายตัวไปไม่ต้องการรู้ก็รู้ไม่ต้องการเห็นก็เห็นไม่มีอะไรที่จะปิดไม่มีอะไรที่จะครอบงำตัวกิเลสตัวเดียวตัวนี้แหละเป็นข้าศึกที่ครอบโลกธาตุปิดมรรคปิดผลปิดพระนิพพานเอาไว้โดยธรรมชาติเขาก็ไม่ต้องการปิดแต่ธรรมชาติของเขาเป็นอย่างนั้นมันก็ความมืดก็ต้องการปิดความสว่างที่ไหนดูมันดีจึงว่าศาสนาธรรมของพระพุทธเจ้าเป็นศาสนาธรรมที่มีบางยุคบางสมัยเท่านั้นไม่ใช่มีตลอดกาลแต่สัจธรรมของจริงที่พระพุทธเจ้านำมาเทศนามีตลอดกาลผู้ที่จะเอามาปฏิบัติมีบางยุคบางสมัยเท่านั้นทำไมจึงมีบางยุคบางสมัยเ พราะกิเลสตัณหานี่เขามีกำลังมากมีกำลังจริงกระทั่งทำให้คำสอนพระพุทธเจ้าหมดจากโลกนะมีกำลังจริงกระทั่งทำให้คำสอนของพระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าขาดจากโลกไม่มีมีกำลังขนาดนั้นจึงว่ายุคนี้สมัยนี้เรามีโอกาสที่จะทรงไว้รักษาไว้ซึ่งศาสนาศาสนธรรมของพระพุทธเจ้ารีบรักษาให้เต็มสติกำลังความสามารถของเราไม่ใช่ประโยชน์พระพุทธเจ้าไม่ใช่ประโยชน์พระศาสนาที่ไหนประโยชน์ของเราประโยชน์แก่จิตใจของเรานี่ห่างไกลจากข้าศึกห่างใจอยากกิเลสแค่ไหนเพียงไรอันนั้นล้นแล้วแต่เป็นประโยชน์ของเราทั้งนั้นพระพุทธเจ้าไม่ได้มีส่วนแบ่งด้วยพากันจริงจังพากันมุ่งมั่นพากันต่อสู้มอบกายถวายชีวิตบูชาข้อปฏิบัติมอบกายถวายชีวิตในการที่จะต่อสู้กับข้าศึกคือกิเลสเรียกว่าทหารเอกทหารเอกต้องยอมตายทหารเอกต้องมอบชีวิตมอบชีวาเพื่อเอาชนะข้าศึกทำเราให้เหมือนกับทหารเอกเพื่อเอาชนะข้าศึกให้ได้เอาชนะตัวกิเลสให้ได้ถ้าเป็นอย่างนี้ล่ะไม่ต้องรู้ถ้าเป็นอย่างนี้โอกาสที่จะชนะข้าศึกนี่มีโอกาสที่จะชนะได้เพราะศาสนธรรมของพระพุทธเจ้าเป็นศาสนธรรมที่กำจัดข้าศึกโดยตรงถ้าไม่จริงจังมันก็เหมือนกับทหารในทหารแนวที่5มีแต่รับเอาข้าศึกมารับเอาข้าศึกเข้าบ้านเข้าเมืองรับเอาข้าศึกเข้าบ้านเข้าเมืองเราจะพอใจเป็นทหารเพื่อรักษาตั้งในความเป็นอิสระของประเทศชาติหรือจะพอใจในการเป็นทหารแนวที่5สิ่งที่เป็นข้าศึกพอใจที่จะรับเข้าเมืองทหารเพื่อรักษาประเทศชาติสิ่งใดเป็นข้าศึกกำจัดทันทีกำจัดทันทีอันนี้ก็ให้เลือกเอาดูการมากอย่าไปคิดว่ามากถ้าคิดว่ามากมันก็ต้องมีน้อยกิเลสตัณหามันไม่มีมากไม่มีน้อยมันล้นหัวใจอยู่ตลอดมันล้นหัวใจตลอดเวลาอย่าไปคิดถึงหมู่ข้างหน้าคิดถึงเรื่องกิเลสตัณหาของเรานี่ทำยังไงจะกำจัดออกไปทำไงกำจัดออกไปให้มันลดน้อยให้เบาบางนี่คือความถูกต้องแล้วทางแห่งความร่มเย็นเป็นสุขด้วยทางแห่งความราบรื่นในชีวิตการบวชการเรียนเดี๋ยวนี้มันจะไม่มีแล้วมองไม่เห็นแล้วผู้ที่จริงจังในการที่จะกำจัดข้าศึกกิเลสของเจ้าของนี่มันมองไม่เห็นจะมองทางไหนไม่เห็นมองทางไหนไม่เห็นมองในเราให้มันเห็นมองทางไหนไม่เห็นมองไปทางไหนไม่เห็นมองในเรานี่ให้มันเห็นเห็นว่าเรานี่จริงจริงจังมุ่งมั่นในการที่จะกำจัดข้าศึกคือตัวเกิดนี่อันนี้คือความถูกต้องของเราเลิกกันได้เวลาแล้ว